zdaniem części uczestników manifestacji jednym z najlepszych rozwiązań byłoby odwołanie wyborów i powołanie rządu tymczasowego. W Algierii od dłuższego czasu trwają protesty przede wszystkim młodych ludzi, studentów przeciwko ponownej kandydaturze Buteflika. 82-letni aktualny prezydent wrócił do Algierii ze Szwajcarii po dwutygodniowej hospitalizacji ze względu na zły stan zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 7.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Mateusz Fusiarz. Taki konkurs skoków też musiał się zdarzyć. W tym sezonie już w Zakopanem było słabo, ale wtedy najlepszy Dawid Kubacki był 12, a w 20 mieliśmy trzech Polaków. Wczoraj w Oslo w 20 było już tylko dwóch, Jakub Wolny i Kamil Stoch, ale przy Stoch konkurs skończył dopiero na 13 miejscu. Nie było dzisiaj dobrze. Niby te skoki nie są złe, ale czegoś w dalszym ciągu im brakuje i no i tak bywa. No. Trudny konkurs. Pojawiły się błędy techniczne, które muszę poprawić. Dzisiaj się starałem, ale nie wychodziło znowu. Chyba bardziej złożony to jest problem. Kłopoty w tym sezonie w zasadzie omijały Ryoyu Kobayashiego na tyle, że wczoraj wyrobił sobie już taką przewagę w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, że go wygrał jako pierwszy w historii zawodnik spoza Europy. To trzeba docenić, mówi były reprezentant Polski, a teraz ekspert telewizyjny Jakub Kot. Szacunek dla niego. Zasłużył na to. To, co w tym sezonie już osiągnął, to już przeszedł do historii. Młody facet, znikąd praktycznie, no może znikąd to złe słowo, ale jednak nie był brany jeszcze, prawda, we wrześniu, w październiku pod uwagę, jak chodzi o zdobycie kryształowej kuli, a tak namieszał i naprawdę, na początku sezonu tak pewnie wszyscy myśleli, no może miesiąc obskacze. Dobra, jak nie miesiąc, to dotrudnie 4 skoczni. A za chwilę okazało się, że jest w stanie wygrać wszystko, co jest do wygrania. A w klasyfikacji Row Air prowadzi wczorajszy zwycięzca z Oslo, Norwek Robert Johansson. Najlepszy z Polaków Stoch jest 11. W Lotto Ekstraklasie wczoraj niespodzianki. Większa w Legnicy, gdzie Miedź pokonała 3-2 Lecha Poznań, a to zawsze niemałe zaskoczenie, kiedy Beniaminek rozbija tak uznaną markę. Adrian Burzycki. Mecz był emocjonujący od pierwszych minut tak naprawdę, kiedy strzeliliśmy bramkę. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy przeciwnik. Cieszymy się z tych 3 punktów, bo udało nam się zrealizować zadania, jakie sobie założyliśmy przed meczem. Taka piłkarska wypowiedź, co tu dużo mówić. A druga z niespodzianek w Szczecinie była, bo chyba nikt nie spodziewał się, że Pogoń przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin aż 0-3. A tak właśnie było. W siatkówce Liga Panów i Puchar Polski Pań. W tym drugim równych nie miał sobie Chemik Police. Mistrzynie Polski rozbiły 3-0 Developers Rzeszów, a najlepszą zawodniczką turnieju została atakująca Chemika Martyna Łukasik. Udało nam się utrzymać tą koncentrację, udało nam się wytrzymać presję przeciwnika i naszą dobrą grę. I to spowodowało to, że wynik jest taki, a nie inny. Policzanki zdobyły puchar po roku przerwy, 7 w historii, a w plus lidze zwycięstwo Zaksy z Czarnymi 3-1. I jeszcze tenis stołowy. Siarka Tarnobrzeg pokonała na wyjeździe austriacki Linz Forsberg 3-1 w pierwszym półfinale Ligi Mistrzyń. Trener Zbigniew Tęcek podkreśla, że kluczowa była wczoraj drużyna. Ja wiem, że mówię rzecz oczywistą, ale w czwórce nie ma słabych drużyn. No i tak było, natomiast po raz kolejny sprawdziła się zasada, że wygrywa drużyna. No, to był mecz wielkiej walki. No i cieszymy się z tego zwycięstwa. Rewanż 22 marca, a już za godzinę więcej o tenisie, bo Hubert Hurkacz, uwaga, awansował do trzeciej rundy turnieju w Indian Wells. Jest też taka oddolna inicjatywa, wie pan, panie redaktorze. Słucham. Od pana Piotra, żeby wspomnieć za godzinę o tym, co zrobił wczoraj Ronnie O'Sullivan. A zrobił? 1100-punktowych breaków. Jak najbardziej. O 8.00 zapraszam. Dobrze, to będziemy o tym mówić. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu ze śniegiem, miejscami również śniegu. W południowej połowie kraju możliwe burze. A poza tym prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 8 cm, w Sudetach, w Tatrach i Beskidach około 5. Temperatura 2 stopnie w Zakopanem, 3 w Suwałkach i Jeleniej Górze, 4 w Białymstoku, Toruniu, Łodzi, Poznaniu, Gorzowie, Bydgoszczy, Koszalinie i Olsztynie, 5 w Gdańsku, Szczecinie, Zielonej Górze, Koszalinie, Rzeszowie i Przemyślu. Najcieplej dziś będzie w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, tam po 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Mamy bardzo ważny komunikat. Trwa jedno z najważniejszych motoryzacyjnych wydarzeń bieżącego roku. Wyprzedaże 2018 w salonach Toyoty. Olbrzymie zainteresowanie klientów przyciąga m.in. idealna do miejskiej jazdy Toyota Yaris, która dostępna jest z rabatem nawet do 8700 zł. To fantastyczna okazja, żeby przyjrzeć się innym, równie niezawodnym autom w niespotykanych cenach. Zapraszamy do najbliższego salonu Toyoty. Uwaga!

przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, i tylko popiół masz. A przecież stoisz taki młody, taki młody. I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od pana ogień. A ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz. Od pana ogień. Popiół masz. Od pana ogień. Popiół masz. Popiół masz. Karwowski, Pablo Paweł, czyli Paweł Sołtys. Właśnie w radiu usłyszałem, że dzisiaj jest podobno Dzień Sołtysa. I z tej okazji chciałem pozdrowić serdecznie moją żonę, która pochodzi z Wąchocka i która tam właśnie teraz sobie siedzi u teściów i której w godzinach popołudniowych spodziewam się w naszym pięknym Krakowie. Pozdrawiam cię, Aniu. Pozdrawiamy i kłaniamy się oczywiście Sołtysowi. 15, o prawie 16 już minut po siódmej. Pytania z kosmosu. Zaczynamy, drogi doktorze. A pytanie jest dzisiaj takie, między innymi o filmy science fiction, a także właśnie w tych filmach, w prasie, w książkach można znaleźć informacje o nowych pozaziemskich, czyli nieziemskich minerałach czy metalach. No i pytanie teraz od słuchacza, czy to możliwe, że one naprawdę istnieją, chociaż nie zostały odkryte. Pierwiastki spoza tablicy Mendelejewa to jest rzeczywiście wyzwanie. Wydaje się, że ten system jest kompletny. To znaczy, nie chodzi mi o to, że już żadnych pierwiastków nie odkrywamy, nie odkryjemy. Ani nie chodzi o to, że te, które teraz są, one były w tym składzie od zawsze. Chodzi mi tylko o to, że pierwiastki jeszcze cięższe od tych, które są na tablicy Mendelejewa, one są bardzo niestabilne i szybko się rozpadają. Co jakiś czas zresztą produkujemy w dużych urządzeniach fizyków takie pierwiastki. Rzeczywiście o ich istnieniu dowiadujemy się raczej nie przez to, że je badamy, tylko przez to, że jak się rozpadną, no to badając to, co po tym rozpadzie zostaje, dochodzimy do jakichś tam wniosków wcześniejszych. W skrócie mówiąc, jeżeli kiedykolwiek istniały pierwiastki inne, cięższe od tych, których się uczymy w szkole na lekcjach chemii, to już dawno ich nie ma, bo już dawno się rozpadły. To jeżeli chodzi o pierwiastki, czyli te takie jak gdyby no, podstawowe cegiełki budowy materii. Natomiast co innego to są minerały, czyli w największym skrócie zgrupowania pierwiastków. To, co może na innych globach się pojawić, to nie inne wersje pierwiastków, tylko raczej powiedziałbym inne ułożenie pierwiastków z sobą, to znaczy, czyli właśnie inne minerały. I o tym, że inne minerały są na innych globach, o tym wiemy. Możemy je wyprodukować na Ziemi, ale tam są w dosyć dużych ilościach. W kosmosie mogą się też zdarzyć inne izotopy, to znaczy pierwiastek jest ten sam, ale jego wersja jest troszeczkę inna. W jądrze takiego atomu jest inna troszeczkę liczba neutronów. To wszystko powoduje, że czy ta obecność trochę innych izotopów i innych minerałów, ale nie pierwiastków, tylko minerałów, to wszystko powoduje, że coraz częściej i chętniej mówimy o czymś, co się nazywa kosmiczne górnictwo, czyli pomysł na to, żeby gdzieś tam lecieć i te minerały przywieźć. Mówiąc gdzieś tam, mam na myśli planetoidy albo na przykład asteroidy, te, które znajdują się no nie tak daleko nawet od nas, w okolicach pomiędzy Marsem a kolejnymi planetami. Zresztą część asteroid znajduje się też bliżej. Coraz częściej powstają takie pomysły, a nawet konkretne już misje, żeby nauczyć się tego kosmicznego górnictwa, bo to wcale nie jest takie proste. Nauczyć się, jak tam dolecieć na bardzo niewielki obiekt, jak na tym niewielkim obiekcie wylądować, co nie jest proste, nie tylko dlatego, że on jest niewielki i nie tylko dlatego, że on bardzo szybko się porusza, ale także dlatego, czy głównie dlatego, że przez to, że jest niewielki, ma bardzo małe przyciąganie grawitacyjne, czyli takie tradycyjne lądowanie, że coś opuszczamy i to coś się trzyma gruntu, po prostu odpada. Nie tak dawno temu sonda japońska Hayabusa 2 wylądowała na asteroidzie Ryugu i to był jeden z kolejnych, czy jeden z najnowszych przykładów testowania różnych technologii, które moim zdaniem w przyszłości będą wykorzystane w kosmicznym górnictwie. Czyli to jest jakaś nasza przyszłość, a to nie jest łatwo wylądować. Tak czy inaczej, bardzo panu dziękujemy, panie dziękuję doktorze. Dziękuję bardzo. My dziękujemy i do usłyszenia jutro dokładnie o tej samej porze. I guess I just feel like I guess I just feel like nobody's honest, nobody's true. Everyone's lying to make it on through. I guess I just feel like I'm the same way too. I guess I just feel like good things are gone. Weight of my worries is too much to take on. I think I remember the dream that I had, that love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like what happened to that? Pani Marzena informuje, że w Zgierzu śnieżyca. No, taka sytuacja nam się przytrafiła. 227 trójek. Ja nazywam się Sołtys. Czy to jest też mój dzień dzisiaj? Bo jeżeli tak, to pozdrawiam moją żonę Jolantę. Zdecydowanie tak, oczywiście. Czy zwróciłeś uwagę też na to, że jak mówisz śnieg, to takie ma, no, taki miły śnieg. A jak śnieżyca, ta ona, to od razu takie masz konotacje gwałtowne? Nie wiem, czy dobrze wyczuwam, ale stąpasz po kruchym lodzie. A propos zimy, no tak. To właśnie. Dzień dobry. Dwójka informowała wielokrotnie. Wczoraj odbył się przecudny koncert Pata Metheny w Katowicach w Nosprze. Coś niebywałego po prostu, także uprzejmie donoszę, że było wspaniale. A to bardzo się cieszę, że pan poinformował, przypomniał nam o tym, a my będziemy mieli dla pana niespodziankę. Uwaga. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to program Czechy. Proszę się przygotować, bo szykuje się rozmowa z panem Patem. Mariusz Owczarek rozmawiał pokoncertowo. Więcej na ten temat kolega opowie, prawdaż? No, może nie dużo więcej, ale przypomnę. Dobrze. Projekt Tata. Muzycznie pan Pat także się pojawi. Ale teraz Krystian Hanke. Który dziś w kalendarzu, proszę pana? 11. Świetnie. No, czyli Dzień Kobiet za nami. U mnie każdy z domowników dostał książkę okolicznościową. Fotografia, co to za książki, jeszcze dziś trafi na facebookowy profil projektu Tata, a ja opowiem o książce, którą dostała Alicja. Jej historia. 50 kobiet i dziewczyn, które zadziwiły świat. Catherine Halligan z ilustracjami Sary Walsh. Tytuł, no, zdradza już wszystko, ale historie życia tych pań, ich osiągnięć, które się tu przewijają, sprawiają, że niespełna 5-letnia córka słucha ich z ogromnym zainteresowaniem, choć wcale nie są proste. Wiele z tych kobiet, które są kobiety, które pochodziły z bardzo biednych środowisk albo z bardzo biednych domów, przechodziły traumy w dzieciństwie. To nie było takie pewne, że one mogły to zrobić. Kobiety były takim trochę czasami dodatkiem. Miały być w domu, podporą tego domu i niekoniecznie miały się uczyć. Wiele z dziewczyn musiało przełamywać to. Na przykład Marysia. W ich domu było biednie. Mama dość wcześnie zmarła. Były tam 4 dziewczynki i 2 umówiły się, Bronia i Marysia, że kiedy dorosną, na pewno będą się kształciły, ponieważ nie miały na to pieniędzy. Postanowiły, że najpierw jedna pójdzie do pracy i zarobi na studia drugiej, a potem ta druga zarobi na studia pierwszej. I tak się właśnie stało, opowiada Anna Sikorska-Michalak, redaktorka pracująca przy wydaniu tego albumu w zasadzie. A Marysia to oczywiście Maria Skłodowska. Jak się ta historia skończyła, wiemy. Skłodowska to niestety jedyna Polka w tym zestawie, no ale to jest wybór amerykańskiego wydawcy. Zapewniam jednak, że historie znane i mniej znane poruszają i dzieci, i dorosłych. Na przykład Helen Keller w wieku 2 lat przebyła, dziś pewnie byśmy powiedzieli, choć tego dokładnie nie wiemy, zapalenie opon mózgowych, stała się osobą niewidomą i głuchą. Jej mama ściągnęła do domu Annie Sullivan, to była pielęgniarka. Annie jedną rękę Helen wkładała na przykład do wody, a na drugiej ręce pisała litery słowa woda, czyli water. Po trochu nauczyła ją tego języka, to był własny ich oryginalny język, potem nauczyła języka Braille'a, który już wtedy wszedł i generalnie umożliwiła Helen w ogóle funkcjonowanie. Helen jeździła po całym świecie z odczytami, uwaga, ani tłumaczyła to, więc odczyty zachwycały ludzi na całym świecie. A miały pokazywać światu problemy osób niesłyszących i niewidomych. Jako przyszła tancerka, no taki plan jest, moja córka zaczęła lekturę od Anny Pawłowej, której historia również tutaj jest, ale jest wiele innych. Podzieliliśmy naszą książkę na 5 działów. Uwierz i zdobywaj, czyli to jest to, musisz w siebie wierzyć i zdobywać to, o czym marzysz. Ryzykuj i twórz. Nie jest to takie proste. 3 rozdział to jest chroń i pomagaj. Słynna Florence Nightingale. 4 rozdział to myśl i rozwiązuj. W tym rozdziale jest oczywiście nasza Marysia Skłodowska-Curie. W czasie I wojny światowej skonstruowano dla niej rodzaj karetki z rentgenem w środku. Ona to uznała za swoją misję, żeby pomagać żołnierzom na froncie, kiedy lekarze ich operowali, mogli zrobić prześwietlenie, w związku z tym uratowali więcej istnień ludzkich podczas wojny. A ostatni rozdział Trwaj i zwyciężaj, gdzie poznamy historię na przykład Anny Frank. Poczytamy tu o znanych i mniej znanych postaciach, bohaterki mniej lub bardziej współczesne, Hypatia, ale i Elżbieta I, Maria Montessori, ale i Matka Teresa, także Malala. Są kobiety walczące o prawa, ale także wynalazczynie. Na przykład Ada Lovelace, córka Lorda Byrona, który akurat ojcem był wyrodny. Ona wraz z Charlesem Babbage'em opracowała pierwszy kod i pierwszą pętlę, która teraz jest podstawą programowania. Mało. Jej osiągnięcia zostały uhonorowane w ten sposób, że jeden z języków programowania nazywa się Ada. Jak stałam tutaj na Myśliwieckiej, to szły 3 dziewczyny. Miały aparaty fotograficzne. Śliczne, fajne, ciekawskie, jak widać. Mocno ze sobą rozmawiały dziewczyny i pomyślałam sobie, a gdyby się tak spotkały? Ada Lovelace. Amelia Earhart, pilotka amerykańska, ta, która pierwsza przez Atlantyk przeleciała, z Marysią Skłodowską. 3 dziewczyny, które żyły zresztą w podobnych czasach, pewnie podbiłyby świat razem. Ale wiele z tych dziewczyn, które tutaj są opisane, mówię dziewczyny, bo przechodziły koleje losu, przede wszystkim zaczynały od tego, że nie ograniczały się. No właśnie, od tego trzeba zacząć się potem marzyć. No taka jest ta książka, pełna motywujących cytatów bohaterek, które mogą być te cytaty mottem dla naszych córek, ale i synów. Marzenia, ciekawość to klucze do bram sukcesu w każdej dziedzinie. No i jest też Billie Holiday, jej historia na takiej trójkowej stronie 33, to też zauważyłem. No też poruszająca i wzruszająca, momentami smutna. Warto zajrzeć do tej książki 50 kobiet i dziewczyn, jej historia. Pięknie wydany album. Too Billie Holiday. Jeszcze nawiążę do Dnia Kobiet, bo dostaliśmy w piątek już po 10:00 mail od pani Moniki z bardzo ciekawą historią. Otóż z okazji Dnia Kobiet pisze pani Monika: moje dzieci, Ania lat 9 i Andrzej lat 10, przygotowały, uwaga, specjalne wydanie audycji Urywki z kalendarza dla mamy. Bardzo nam miło się zrobiło, pani Moniko. Pani Monika przysłała też fragmenty tego, co się wydarzyło. Tam w kalendarzu jest to, co się wydarzyło 8 marca 1953 roku. Władze zawiesiły wydanie Tygodnika Powszechnego i skąd się wziął Dzień Kobiet i tak dalej, i tak dalej. Gratulujemy pomysłu. Fantastyczna sprawa i pozdrawiamy i panią Monikę, i oczywiście Anię i Andrzeja. Zapraszamy do reklamy. Napęd na cztery od dziecka pomagał ci spełniać marzenia. Kiedyś raczkowałeś w ich stronę. Teraz możesz je dogonić w kultowym SUV-ie. Bo całkiem nowy Jeep Renegade w abonamencie, dostępny już od 899 zł netto miesięcznie. Bez wpłaty własnej z ubezpieczeniem i pakietem przeglądów w cenie. Spełniaj marzenia w wymarzonym Jeepie. Sprawdź u wybranych dealerów i na abonamentjeep.pl. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomac Plus. Składniki suplementu diety Bilomac Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomac Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Krzysztof Zyblewski. Jest nowe ostrzeżenie przed silnym wiatrem. IMGW rano wydał je dla województw śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego. Na południu kraju dziś wiatr w porywach może osiągać 115 km na godzinę. Po nocnych wichurach w całym kraju prądu nie ma 400 tysięcy odbiorców. Strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Z poważnymi utrudnieniami muszą się liczyć pasażerowie kolei. Pociągi mogą mieć duże opóźnienia. Wichury w wielu miejscach powaliły drzewa na sieć trakcyjną. Ekipy cały czas usuwają uszkodzenia. Był asystent polski komisarz w Brukseli zatrzymany za przestępstwa gospodarcze. Jak informuje Ewa Bialik z prokuratury krajowej, Lech B. kierował grupą przestępczą zajmującą się przestępstwami gospodarczymi. Chodzi o wyłudzenia kredytów i dotacji unijnych. Prokurator Bialik zaznacza, że zatrzymany miał też powoływać się na wpływy. Poniedziałek dla pracowników szkół i uczniów jest w Wenezueli dniem wolnym. Taką decyzję podjął prezydent Nicolas Maduro w związku z przerwami w dostawach prądu, z którymi kraj boryka się od czwartkowego wieczoru. Dotyczy to stolicy Caracas oraz 22 z 23 stanów Wenezueli. To drugi już po minionym piątku dzień wolny od pracy i zajęć szkolnych. Minister do spraw komunikacji mówił na antenie telewizji państwowej, że kryzys energetyczny spowodowany jest celowym sabotażem. Przez przerwy w dostawach prądu brakuje także wody, gazu, nie kursuje transport publiczny. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jakiełowicz. 74 miliardy złotych. Tyle są dłużni Polacy, którzy mają poślizg w spłacaniu długów. Nieterminowym dłużnikiem jest niemal co 11 Polak, wynika z raportu Biura Informacji Gospodarczej. Niesolidnych dłużników przybyło, mimo lepszej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, wynikających m.in. z lepszej koniunktury. Rekord padł w województwie lubelskim. 62-latek ma prawie 70 milionów niespłaconych w terminie zobowiązań. Najwięcej solidnych dłużników jest w grupie wiekowej 35-44. Polska odpada w wyścigu po inwestycje z Chin, tak pisze dziś Rzeczpospolita. Zaledwie 1 400 000 000 euro wyniosły chińskie inwestycje nad Wisłą w latach 2010-2018. W Wielkiej Brytanii tymczasem, w tym czasie chińskie inwestycje wyniosły niemal 47 miliardów euro, w Niemczech ponad 22 miliardy, a we Włoszech ponad 15 miliardów. Chińskie inwestycje topnieją w całej Unii Europejskiej ze względu na coraz surowsze regulacje. Polska Agencja Inwestycji i Handlu napisała w komunikacie przesłanym do gazety, że zależy jej na jakości realizowanych projektów, a nie na ich liczbie. Chodzi na przykład o wysokiej jakości miejsca pracy dla polskich inżynierów. Polska liczy, że Chińczyków zachęcą ulgi podatkowe, m.in. IP Box, czyli ulga z tytułu uzyskania prawa własności intelektualnej.

Jutro oczywiście kolejne spotkanie z artystą. Jutro także porcja zaproszeń. No a to dzisiejsze podwójne otrzymuje pan Marek. Gratulujemy panie Marku. To teraz o tym centrum dowodzenia. Zapraszamy do Trójki. Za 17:08. To mózg. Mózg to centrum dowodzenia całego organizmu. Nic więc dziwnego, że dziś po raz 20 rozpoczyna się w całej Polsce cykl wykładów, spotkań i pokazów interaktywnych pod nazwą Tydzień Mózgu. Mózg odpowiada między innymi za cykl dobowy naszego organizmu, za procesy związane ze snem, a także z przebudzeniem. Światło ma duży wpływ na nasz mózg, w tym sensie, że ono reguluje nasz cykl dobowy. Stanisław Łoboziak z Centrum Nauki Kopernik. Melatonina jest wydzielana przed tym, jak mamy położyć się spać. Jej największe stężenie występuje w nocy i wydzielanie melatoniny jest hamowane przez światło niebieskie. W momencie, kiedy na przykład śpimy przy oknach, gdzie pada światło dzienne, to może nam znacznie ułatwiać wybudzanie się, ponieważ będzie to pobudzało receptory w naszym oku, które będą wysyłały sygnał właśnie do tego, żeby się obudzić. Mamy fazy snu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Od fazy płytkiej do fazy głębokiej mamy pewne fazy nazywane snem REM. Piotr Słowczyński, Uniwersytet Warszawski. I to jest taka faza snu, podczas której mózg ma aktywność podobną jak w stanie normalnej aktywności podczas dnia. I to jest tak naprawdę najlepsza faza do wybudzenia się. Jeżeli wybudzimy się w fazie REM, to przejście jest bardzo gładkie i łatwo jest nam się wybudzić. Natomiast jeżeli jesteśmy w fazie snu głębokiego i ktoś nas obudzi albo nasz budzik, musimy chwilę dojść do siebie. Organizm potrzebuje czasu na to, żeby się tak naprawdę obudzić, ponieważ jeżeli się budzimy, no to musi wzrosnąć ciśnienie naszej krwi, musi mózg dać sygnał do naszego żołądka, do naszych jelit, żebyśmy mogli zacząć produkować po prostu enzymy trawienne i zacząć się robić głodni. Wzrasta nam też poziom kortyzolu, który jest tak naprawdę hormonem stresu krótkotrwałego, ale jest potrzebny do tego, żeby pobudzić nasze organy do działania. Mogą być osoby, które wolą się budzić raz jakimś mocnym akcentem. Mogą być osoby, które wolą to robić łagodnie. Natomiast jakiekolwiek gwałtowne zmiany w naszym ciele, w naszym mózgu raczej nam nie służą. W związku z tym bardziej naturalne jest jednak spokojne wybudzanie się jakąś przyjemną muzyką albo naturalnymi dźwiękami. Jeżeli budzimy się rano, nawet zmęczeni czy niewypoczęci, ale jednak wstaniemy... Ewa Walacik-Ufnal, ekspert medycyny snu. I zaczniemy, prawda, ten dzień od takiej jakiejś intensywnej działalności, to będzie nam łatwiej spędzić ten dzień i będziemy bardziej wypoczęci później w ciągu dnia. Natomiast jeżeli będziemy podsypiać, tak, czyli gdzieś tam przesuwać sobie ten budzik na późniejszą godzinę i stosować drzemki, no to rano ten sen nie będzie już nam dawał takiego pełnego wypoczynku, to będzie taki sen głównie związany z marzeniami sennymi, taki sen aktywny i tego typu sen jest też dosyć męczący. O właśnie, od razu możemy też Państwu podpowiedzieć, że na przykład poranne włączenie radia i słuchanie sobie... Może na przykład porannego zapraszamy, to może być niezły sposób na to, żeby się obudzić. A oto jak zacząć nowy dzień, pytał nasz reporter Wojciech Jabłoński. No i teraz pytanie także zasadnicze. Jak długo trwa logowanie do systemu w Państwa przypadku? Bo czasem się człowiek loguje szybko, a czasem to trwa i trwa i trwa... Yeah. działa, jak on działa, nic nie działa, nabik działa, działa, my mamy bum, bum, bum, nic, mój mózg działa, jak on działa, nic nie działa, nabik działa, działa, my mamy bum, bum, bum. Męczy mnie to, że aż się trzęsę cała, jak on działa, nic nie działa, bum, bum, bum, działa. Działa, nie działa. Różnie to bywa z tym logowaniem do systemu. Tu pani Marzena podpowiada, że to może trwać i trwać i trwać, bo pani Marzena wstała o 5.50. No, jak dojdzie do pracy, to powinna być obudzona. Muzyczny rozkład jazdy. Tu oczywiście klasykiem jest pan Andrzej Poniedzielski, który niezależnie od tego, o której wstanie... Budzi się koło południa. Tak. No to bo trwa aktualizacja systemu. Oczywiście, to trzeba tam poukładać te wszystkie. No, oczywiście. Pamięci no właśnie. Podręcznej, tak, niepodręcznej. Jest. Otóż to, te wszystkie ciasteczka. Ciasteczka czasami pomagają. Masz? No musiałem wyczyścić. Wyczyścić. Zaczniemy od tej Impala, jeśli pozwolicie państwo również. Bo wygląda na to, że ten australijski zespół zapowiada swój powrót. A to spekulacje po tym, jak grupa opublikowała na Instagramie fragment nowego utworu. Lider grupy, Kevin Parker, powiedział, że ma nadzieję na wydanie nowej płyty w połowie 2019 roku. Podkreślił również, że nie zapowiada konkretnego terminu, ponieważ powodowałoby to pośpiech w pracy nad materiałem. A pośpiech, panie redaktorze, jak wiadomo, upokarza. Poniża. Tak. Tame Impala, dodajmy, zagrają podczas tegorocznej Coachelli odbywającej się na pustyni Colorado. Ostatni krążek Currents zespół wydał w 2015 roku. Pala. No niestety, stało się, zobaczyłem w weekend przynajmniej pierwszy odcinek kontrowersyjnego dokumentu Leaving Neverland. Paris Jackson pierwszy raz publicznie zabrała głos po premierze szokującego filmu na temat ojca. To dokument o dwóch chłopcach, którzy oskarżyli Jacksona o molestowanie seksualne. Obraz budzi kontrowersje, wywołuje liczne komentarze. Pierwsi w obronie gwiazdora zareagowali członkowie dalszej rodziny, wydając oświadczenie, w którym podkreślają zaplanowany atak na Jacksona oraz to, że on sam nie może obronić postawionych zarzutów. Córka też namawia na Twitterze do ustudzenia emocji. Tu cytat: reagowanie ze spokojem jest bardziej logiczne niż wściekanie się i agresja, pisze Paris Jackson. A dokument naprawdę porusza. Obronić się oczywiście przed postawionymi zarzutami nie może Michael Jackson, a film naprawdę dla ludzi o mocnych nerwach. Co poza tym? No dobrze, po raz pierwszy w Czechach wystąpi jedna z największych gwiazd współczesnej muzyki, Rosalia, i to hiszpańska piosenkarka, która w unikalny sposób łączy flamenco, elektropop i hip-hop. Ese gritarito roto, yo sentí como crujía, ante la cabeza suero. Ya sabía que se rompía, está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de las escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente. To Rosalia, prawda, że bardzo ciekawa artystka? Ale zdecydowanie. I to flamenko, i to flamenko. Co poza tym łączy style. W tym roku Rosalia dosłownie króluje na największych festiwalach na świecie. Jako jedna z głównych gwiazd pojawi się na przykład na Primaverze, Rockwerchte i Coachelli. Autorka tekstów, tancerka, producentka Rosalia Villa Tovella. To sobie zapamiętaj. Tak? Przełamuje stereotypy, łącząc flamenko i elektropop, jak już powiedziałem, i zapożycza także brzmienia z reggaetonu, R&B, hip-hopu, a to wszystko zaprezentuje podczas tegorocznej edycji festiwalu Colors of Ostrava, bo od tego właściwie zacząłem, powiedziałem, że w Czechach. Impreza odbędzie się między 17 a 20 lipca w czeskiej Ostrawie na terenach pofabrycznych Dolni Witkowice. Pięknie się to nazywa, pięknie to wygląda, ma klimat, polecam, byłem, mogę śmiało zachęcić. Tradycja festiwalu sięga 2002 roku, a festiwal organizowany jest na skalę międzynarodową i zyskał już światowy rozgłos. No i tam chyba czasami język polski przebija wszystkie inne języki, blisko granicy łatwo dojechać. Bardzo ładnie. Wtrącę się, bo tutaj jeszcze nawiązanie do pani Marzeny. Pani Dagmara napisała, żeby właściwie się tak nie nastawiać, bo ona pracuje już 2 godziny i na pewno jeszcze się nie obudziła, więc to nie jest wyznacznikiem. To na koniec artystki polskie, ale koncert odbędzie się w Tel Awiwie, no i chyba już wiadomo, o co chodzi. Tulia będzie reprezentować Polskę w konkursie Eurowizja 2019. Utwór zostanie zaprezentowany podczas konkursu w Izraelu. To jest nowa wersja i utworu, który już niektórzy znają. Tulia zaśpiewa w Izraelu w 2 językach, polskim i angielskim. Konkurs potrwa od 14 do 18 maja. No, żeby nie było, że ktoś nie słyszał, z czym jedziemy, a jedziemy do Izraela z utworem zatytułowanym Pali się. To jest konkurs dyplomatyczny. Ostatnio tak wyniki wskazują. No nie wiem, zobaczymy. Wyniki bywają zaskakujące. Yeah.